Dağları aşayım Medine'm, sana kavuşayım Medine'm. Kara yüzüm süreyim Medine'm, gözyaşım dökeyim Medine'm, Medine'm. Ne olur götürün hacılar beni, bir kez olsun göreyim can Medine'yi. Ravza-yı Mutahhara'yı ben de göreyim, ben de göreyim. Dağları aşayım.